Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis trójki. Prezydent na konferencji ONZ w Katarze przestrzegał przed utraceniem potencjału ludzi młodych. Trzeba powstrzymać przemytników ludzi, apeluje papież po katastrofie łodzi z migrantami u wybrzeży Kalabrii. Głupota i brak wyobraźni. Turyści w nocy utknęli w Tatrach. Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w konferencji ONZ w Katarze dotyczącej państw najsłabiej rozwiniętych. Podczas swojego wystąpienia zwracał uwagę, jak ważne jest, by nie utracić potencjału tkwiącego w młodych ludziach. Inwestowanie w tych, którzy są otwarci na wiedzę, a ich głowy są pełne marzeń, jest szczególnie ważne, podkreślał prezydent Andrzej Duda. Nikt nie może być pozbawiony takich marzeń, bo równy dostęp do edukacji może być warunkiem rozwoju ekonomicznego i społecznego w państwach najsłabiej rozwiniętych i włączania lokalnych społeczności do działań na rzecz pokoju i stabilnego rozwoju. Panie i panowie, osiągnięcie tego, że nikt nie będzie żył bez możliwości zaspokojenia swoich potrzeb, wymaga wspólnych i konkretnych kroków. Podczas konferencji w Dosze prezydent poruszy też problem bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego, a także kwestie kryzysu migracyjnego. Pracowitą noc mają za sobą ratownicy Topr. Z rejonu Suchych Czup ewakuowali 3-osobową rodzinę, która utknęła na grani na zachód od Kasprowego Wierchu. Uratowali także 2 turystów próbujących nocą przejść północnym filarem Świnicy. W obu przypadkach zabrakło umiejętności odpowiedniego wyposażenia, a wyprawy były całkowicie źle zaplanowane. Temperatura w nocy spadła do minus 13 stopni i padał śnieg. Widoczność była ograniczona, panowała zamieć śnieżna. Akcja wiązała się z ryzykiem dla samych ratowników. Działania ratownicze trwały prawie 12 godzin. W hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia ruszyły biegi tropem wilczym w ponad 300 miejscowościach w Polsce i za granicą. Zdaniem dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, profesora Filipa Musiała, starania o wymazanie z historii bojowników o wolność spełzły na niczym. Jednak po 1989 roku minęły lata, zanim zaczęto głośno mówić o żołnierzach niezłomnych. Po 1989 roku przez długie lata państwo polskie tkwiło w czymś, co może niezbyt precyzyjnie, ale często lubię nazywać historyczną schizofrenią. Właściwie całą dekadę lat 90. z jednej strony już zaczynaliśmy się dopominać o bohaterów walk o niepodległość, a z drugiej strony ich oprawcy dożywali swoich dni z sutymi emeryturami, a gdy umierali, to często byli chowani z honorami wojskowymi. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Papież Franciszek modlił się na placu Świętego Piotra za ofiary katastrofy kolejowej w Grecji, a także za migrantów, którzy utonęli u wybrzeży Kalabrii we Włoszech. Zaapelował, by powstrzymać przemytników ludzi, by podobne tragedie nie miały już miejsca. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież podziękował władzom i lokalnej społeczności Kutro za przyjęcie i otoczenie opieką tych, którzy przeżyli. Ponawiam mój apel, aby nigdy już nie dochodziło do takich tragedii. Należy powstrzymać przemytników ludzi. Nie mogą stanowić o życiu niewinnych. Niech nigdy podróż w poszukiwaniu nadziei nie kończy się śmiercią. Papież wyraził też współczucie wszystkim dotkniętym katastrofą kolejową w Grecji. Przywitał obecnych na placu Świętego Piotra Ukraińców i poprosił o modlitwy za Ukrainę. W kazaniu Franciszek wskazał, że ważne jest przebywanie z Jezusem również wtedy, gdy niełatwo jest pojąć to, co do nas mówi i dla nas czyni. Zachęcił wiernych, by nieśli innym uczynkami miłości światło Jezusa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To opowieść o tęsknotach, pragnieniach i spełnianiu marzeń. Ewa Wiśniewska i Arkadiusz Janiczek wystąpią w najnowszej premierze Teatru Polskiego Radia. Po godzinie 21:00 słuchowisko Remigiusza Grzeli Oczy Brigitte Bardot. To adaptacja sztuki pod tym samym tytułem, w której na deskach teatru na Woli wystąpili Barbara Kraftówna i Marian Kociniak. Mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Anastazja, 100-letnia emerytowana nauczycielka muzyki, marzy o podróży na lazurowe wybrzeże. Wybiera kierowcę, który może ją tam zawieźć.

pray my wish will come true. It's for my child and your child too. He'll see my day. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a z nami profesor Sławomir Toman z Katedry Malarstwa i Rysunku UMCS-u oraz pan profesor Mariusz Drzewiński z tej samej katedry, ale co również ważne, dyrektor do spraw programowych CSK, bowiem w tym miejscu odbywa się ten konkurs, o którym Państwu wcześniej mówiłem, czyli Lubelska Wiosna Biennale, konkurs dla artystów malarzy, artystów sztuk pięknych do 35 roku życia. Tak jest. Tak jest. Dlaczego do 35 roku życia? Ponieważ konkursów takich bez ograniczeń wiekowych w Polsce jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. Nasz się wyróżnia tym właśnie, że chcemy promować głównie ludzi młodych, co nie oznacza, że oni dopiero zaczynają swoją karierę, bo wielu z nich później uczestniczyło też po naszym konkursie tutaj Lubelskiej Wiosny. W Bielskiej Jesieni wysyłało pracę, gdzie nie ma ograniczeń wiekowych. My chcemy wspierać młodych artystów, tym bardziej, że to jest rok szczególny, ponieważ Lublin w tym roku jest Europejską Stolicą Młodzieży. Tak. W związku z tym dodatkowe jakby podkreślenie wagi jednak młodzieży i tego, jak oni widzą ten nasz, no nie za dobrze chyba zorganizowany świat oczami artystów. To widać po propozycjach, jak oni patrzą na nasz świat. Co wam zostało po poprzedniej edycji? Co wybijało się na pierwszy plan, jeśli chodzi o taki wspólny mianownik tego, co nurtuje? Były prace i hiperrealistyczne, wręcz fotograficzne. Były prace abstrakcyjne zupełnie, abstrakcja geometryczna, abstrakcja ekspresjonistyczna. Właśnie całe spektrum tego, co możemy w malarstwie dokonać i pokazać. A czy to jest tak, że malarstwo potrzebuje szczególnej ochrony? W sensie, czy te inne media są taką z Państwa punktu widzenia niesprawiedliwą konkurencją? To chyba nie do końca jest tak. Tu jeszcze może warto dodać do tego pierwszego pytania o to ograniczenie wiekowe. Organizując ten konkurs, jeszcze pierwszą edycję, oczywiście przyjrzeliśmy się dokładnie wszystkim istniejącym konkursom i tak jak powiedział kolega, tych konkursów jest sporo, ale albo one są właśnie przeznaczone dla bardzo młodych artystów i są takie konkursy do 2-3 lat po dyplomie, albo o formule otwartej, gdzie absolwenci uczelni artystycznych czy kierunków artystycznych konkurują z tak zwanymi amatorami. Takim właśnie konkursem jest najstarszy polski konkurs malarski Bielska Jesień właśnie. Natomiast jeśli chodzi o same prace, to ta pierwsza edycja bardzo nam się udała. Były znakomite prace. Zresztą mieliśmy w tej pierwszej edycji też dość wyjątkowe jury, bo przypomnę tylko profesor Maria Poprzęcka, Wilhelm Sasnal, Tomasz Ciecierski i inni znakomici artyści i galernicy. W tej edycji to jury zostało trochę zmienione, możemy powiedzieć odmłodzone. Tutaj tym razem postawiliśmy tylko na samych artystów, także nie mamy w tym roku w składzie żadnego teoretyka, ale za to mamy artystów akademickich, bo tak akurat się składa, że wszyscy tegoroczni jurorzy są jednocześnie związani z jakimiś uczelniami, a to sprawia, że ci artyści też mają te dodatkowe umiejętności, które można by odnieść do kwestii teoretycznych, bo w szkolnictwie artystycznym artysta jest nie tylko artystą, ale też musi pisać teksty, musi być kuratorem wystaw i tak dalej, więc wydaje się, że tegoroczni jurorzy doskonale sobie poradzą z selekcją. Natomiast co do samych prac, czy malarstwo potrzebuje ochrony, tu też jest kolejny wątek, o którym można by długo dyskutować, bo to już jest dosyć długa tradycja uśmiercania malarstwa, prawda? Pojawienie się fotografii było takim, takim pierwszym zagrożeniem. Ja to porównuję oczywiście do swojego obszaru teatru, że teatr też, jak się pojawił film, musiał coś ze sobą zrobić, potem inne media, interaktywne, gry, i są rzeczywiście dwie szkoły. Jedna mówi, nie, należy chronić ten teatr taki, jaki on był, i po prostu stwarzać mu warunki, żeby spokojnie można było dalej ten teatr w takim rozumieniu odrębnym i autonomicznym toczyć, a inni mówią, nie, trzeba właśnie zderzać się i wychodzić naprzeciw i starać się zrozumieć, gdzie jest ta nasza unikalna nisza, co teatr może zaproponować takiego, czego żadne inne medium nie może zaproponować, i to jest nasza siła. Jak to wygląda w przypadku malarstwa? No to jest dobre porównanie. Ja bym tu jeszcze dodał inne rozróżnienie: sztuka i rozrywka. Dokładnie. Film rzadko bywa sztuką, chociaż bywa, prawda? Natomiast teatr tym się różni od filmu, że tu można zobaczyć na żywo warsztat aktora. Chociażby, tak? Podobnie jest ze sztuką. Oglądanie sztuki przez internet, na ekranie, czy nawet w dobrym katalogu, tak jak ten właśnie z tej naszej pierwszej edycji. To jest prawie to samo, ale nie to samo. To nie jest to samo. Czyli tutaj jednak ten bezpośredni kontakt z dziełem, a malarstwo jest tym medium artystycznym, które dostarcza tego rodzaju emocji, tego rodzaju przeżyć natury estetycznej, ale nie tylko, które po prostu są nie do zastąpienia w żaden inny sposób. Dlatego to malarstwo przeżyło fotografię, przeżyło film, przeżyło komputer i myślę, że też przeżyje sztuczną inteligencję, która w tej chwili z takim impetem pojawia wchodzi się tak, w przestrzeni nasz świat cyfrowej. I to z miesiąca na miesiąc. No tak, ale już są artyści, którzy roku zaczęli to wykorzystywać. Tak? Czyli tak samo jak czyli internalizują XIX-wieczni artyści, malarze głównie, od razu zaczęli używać fotografii, jak Degas i inni. Potem malarze zaczęli używać komputerów, prawda? W tej chwili już są przypadki użycia właśnie sztucznej inteligencji, więc wydaje się, że to... Czy to jest bardziej tak jakby wrzucić kolejny bieg w swojej sztuce? Jak będzie, to tak naprawdę zobaczymy. Natomiast... To rzeczywiście jest pytanie właśnie, czy coś nowego się pojawia, coś, czego jeszcze przed chwilą nie było, albo było w jakiejś sferze jeszcze utopijno, fantastycznej. I tak naprawdę ten moment w nas, artystach, czy my się tego przerazimy, czy zaczniemy tego używać, żeby jeszcze bardziej tą swoją sztukę wzbogacić czy pogłębić? Być może na te pytania w jakiejś części przynajmniej odpowie nam ta druga edycja Biennale. Z dużą niecierpliwością czekamy na zamknięcie terminu nadsyłania zgłoszeń i przyjrzenie się właśnie tym zgłoszeniom. Może macie panowie jakiś utwór, który jest ulubionym waszym utworem, na przykład podczas procesu twórczego? Kazika 12 groszy. Niech będzie zatem w Trójce. Tylko nie płacz, proszę, 12 groszy tym tu przynoszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę, 12 groszy tym tu przynoszę. Partyzanci brostnicy wyzwolili Jugosławię. Bez pomocy Sowietów awantura na zabawie. Ci sąsiedni wsi zaczęli, myśmy skończyli Rambo 8 w telewizji. Patrzcie moi mili, więc mam wyższe wykształcenie, chociaż studiów nie skończyłem jak prezydent Kwaśniewski. Jaskiernia Stróż Prawości. Okazało się, że pastor King nie był murzynem ani czarnym, on był afroamerykaninem. 12 groszy tylko nie płacz, proszę, 12 groszy w zębach tu przynoszę. Jeden grosik dla sierot, nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj bolo, manatki. Drugi grosik dla chudzinek, nie jedzą kolacji, skredzi leżą pijani. Ja pakuję w ubikacji. Trzeci grosik dla żołnierzy na straży, macierzy, Pruszków kontra Wołomin. Sędzia od

co oceniamy, co jest oceniane. Ja jestem jednak zwolennikiem takim trochę konserwatywnym jednak warsztatu. Nie mówię o warsztacie takim typowym akademickim. Dla mnie malarstwo Jacksona Pollocka wyróżnia się naprawdę znakomitym warsztatem i ktoś inny, korzystając z tej metody, tylko pokazuje poklapane płótno, a jednak tam jest dla mnie coś więcej jako dla malarza. Także na pewno różnorodność tych postaw, bo ciekawi jesteśmy właśnie, jak młodzi podchodzą do tego. Obaj jesteśmy przecież wykładowcami też na Wydziale Artystycznym, więc mamy kontakt bezpośrednio z młodymi ludźmi, którzy dopiero zaczynają swoją edukację. Ale tak jak podkreśliłem, ja jestem jednak zwolennikiem takiego warsztatu, nie w sensie takiej rzetelności, drobiazgowości, ale że popatrzę się na to, to wie, że to nie można zrobić na przykład to, co ludzie teraz robią w programach komputerowych, i co było widoczne właśnie też w Centrum Spotkania Kultur przy okazji Biennale, Międzynarodowego Biennale Plakatu, że kiedyś jak się poszło na obejrzenie plakatów, to było widać, kto wykonał ten plakat, a nawet z jakich rejonów Europy czy świata, Azji, one się bardzo różniły. Teraz te programy zawarty w dziele. Tak, programy komputerowe spowodowały, że dopóki nie podejdę i nie odczytam, kto z jakiego państwa, to ja praktycznie nie widzę teraz różnicy. Przecież kiedyś, jak się popatrz... A po czym to kiedyś było widać? No właśnie po tych indywidualnościach. Jak ja patrzyłem na plakaty Świeżego, no to ja wiedziałam, że to jest nie do podrobienia. Czy Tomaszewskiego. No to od razu było widać. Właśnie ale wtedy, to, co to jak jest ta weszły... analogowość? To coś, co ktoś miał w ręce albo w oku? Tak, tak. I oprócz tej wrażliwości właśnie to, że potrafił to zrobić, bo cóż z tego, że ja sobie wymyślę jakąś utopijną myśl i nie będę potrafił tego zrealizować. No bo ten fakt, teraz wielu uważa, że wystarczy koncepcja, że koncepcja to już jest to. No tak, zwłaszcza mówimy o sztuce konceptualnej, prawda? Natomiast ja jednak, może dlatego, że ja mam taką naturę zbieracza, że ja lubię czegoś dotknąć, lubię mieć coś konkretnego, co jest przeżyciem też i innej osoby. Dlatego też i zarówno Sławek Toman, jak i ja też mamy swoje kolekcje kolegów, między którymi się wymieniamy. I oprócz tej wartości czysto estetycznej, którą posiada właściwie każde dzieło sztuki, w pierwszej kolejności, przecież patrząc na dzieło sztuki, to odbieramy jako czysto estetyczny jakiś element, prawda? Dopiero później wchodzimy, analizujemy, czytamy tytuł, nie wiem, wprowadzenie autora, czy słyszymy o tym, co autor powie na wernisażu, o tym pogłębiamy jakby to wiedzę. Ale generalnie ja jestem zwolennikiem, żeby tego malarstwa nie tłumaczyć. Tak jak powiedział Picasso, dlaczego wszyscy chcą zrozumieć malarstwo, a przecież artysta jest tylko jakąś mikroskopijną cząstką tego wszechświata i wcale nie trzeba mu przypisywać dużo więcej jakby rzeczy, których tak naprawdę nieraz nie ma tam. To już jest rola, powiedzmy, kuratorów czy krytyków sztuki, żeby oni, no bo to jest ich zawód, prawda? Oni mają prawo do tego, żeby interpretować, nadawać jakieś inne. Być może nawet to wzbogaca też samych artystów. Żeby się dowiedzieć, co widz miał na myśli, oglądając to. Ale też nie lubię takiej dydaktyki, żeby ukierunkować kompletnie widza. No bo wtedy, jak ja mu zabiorę wszystko, no to co? On ma wejść w moje przysłowiowe buty i czuć to samo, co ja? To już jest jakość i klasa krytyka, tak? Czy on się popisuje i chce tu się pochwalić, że on to wszystko zrozumiał, czy zachęca nas, nie spoilerując jednak tego doświadczenia, tego bezpośredniego przekazu, który widz może mieć, jeżeli nie zostanie wcześniej zaszufladkowany jakimś opisem. I też to powoduje, że... Bo niektórzy ludzie właśnie mówią tak, ja nie rozumiem sztuki współczesnej. Tu nie ma co rozumieć. Po prostu trzeba przyjść, oglądać to i spróbować odebrać to. Jeżeli to nie działa, no to nie działa na niego. No nikt go nie przekona. W gruncie rzeczy do takiej prostoty można to sprowadzić. Fakt. Tak, żeby obniżyć próg na wejściu, bo spotyka się często w teatrze też, rozmawiam z ludźmi, dlaczego nie chodzi do teatru. No poza tą grupą, która została zniechęcona tymi przymusowymi wycieczkami i że to jest nuda, to też jest taki jakby, no ale czy ja to zrozumiem? Nie chcę wyjść z teatru i myśleć, że ja jestem jakaś głupia, że dla mnie coś nie działa, a tu widzę, że wokół mnie wszyscy zachwyceni. Czyli obniżenie progu to chyba też jest coś, co w Amsterdamskim Muzeum Narodowym cała była taka akcja, żeby właśnie po prostu zrzucić z siebie to wszystko, co tam wszyscy mówią o tym dziele, tylko po prostu przyjść, stanąć przed tym dziełem i zobaczyć, tak jak pan mówi, działa czy nie działa. I to właściwie jest tyle, więcej nie trzeba. A jak zadziała, to w ogóle nie muszę nawet potrafić tego nazwać, prawda? Bo po prostu mam ciary albo wzruszenie, albo po prostu taki jakieś coś we mnie się dzieje, że chcę to jeszcze raz przeżyć. ale tym bardziej, że gdzieś my się rodzimy z taką potrzebą, jako właściwie jedyni na tej ziemi. Jeżeli człowiek neolityczny malował sobie jaskinie, tworzył biżuterię, nie wiedząc w ogóle nic o geometrii, wykorzystywał spirale, trójkąty, jakieś inne figury geometryczne, no skąd się to wzięło? Także myślę, że ta sztuka jest potrzebna. Fakt faktem, że chyba też i tutaj ta nasza edukacja nie za bardzo sprzyja temu, żeby ludzi zachęcać. Bo jednak jeżeli, tak jak pan wspomniał, że jeżeli się przychodziło, kiedyś miało się czas, żeby przyjść z dziećmi do muzeum, to być może to dziecko kiedyś weźmie i swoje dzieci i zaprowadzi. Ale jeżeli nie ma takiego kontaktu, czytałem takie badania, że ze 3 lata temu, co mnie przeraziło, że 53% społeczeństwa polskiego przyznaje się, że nigdy w życiu nie było ani w teatrze, ani na wystawie, ani w muzeum. I ja po prostu aż nie wierzyłem w to. Nie dziwię się, bo już mówiłem to w tym programie, że 2 razy w ostatnich miesiącach miałem taką sytuację, że do mnie podszedł 30-paroletni mężczyzna, dziękując za to, że przyjechaliśmy do tego miejsca, gdzie on mieszka, bo on nigdy w życiu nie był w teatrze i nie wiedział, że coś takiego w ogóle istnieje i że tyle można z tego mieć, mówiąc językiem korzyści współczesnym. Zaraz będziemy kontynuować rozmowę z naszymi gośćmi, profesorem Mariuszem Drzewińskim oraz profesorem Sławomirem Tomanem. Jos mun tunteet tarttu suhun, täällä jos kiduttavan hiljasta. Jos mun tunteet tarttu suhun, koskettaisit halusta ja tarpeesta. Näetkö mä on yhä täällä? Vai kyli kävelet on yhä? Jostain muusta haaveilet. Mieti mitä sä mietit, kun oot lähel, mut en tunne sun sykettä. Joku alta me petti, nyt ollaan loppua ukavassa syklissä. Mulle riittäis vaan pieni osa siitä, mitä meillä oli yhdessä. Tarttu suhun, seuraisin sua sänkyyn pelkäst katseesta. Tai jos et enää kiinny muhun, niin eletään ees hetki vielä valheessa. Näetkö mä oon yhä täällä? Vai kyli kävelet on yhä kontynuujemy rozmowę z profesorem Mariuszem Drzewińskim oraz profesorem Sławomirem Tomanem z Katedry Malarstwa i Rysunku UMCS-u, ale przede wszystkim Lubelska Wiosna, konkurs. Jeszcze chciałbym zapytać o to właśnie, co oceniamy. Czyli z tego, co pan mówi, to albo można starać się być obiektywnym i walczyć z tym swoim subiektywnym, nawet gustem w stosunku do dzieła, które się ocenia, albo po prostu wprost przyznać się do tego, to jest moje subiektywne patrzenie i skoro mnie zaprosiliście do tego jury, to jest moja ocena. Wiadomo, że na tym pierwszym etapie, o którym mówił profesor Toman, gdzie na podstawie zdjęć, na tego nie robiono, ale jak można przejrzeć, tak jak w poprzedniej edycji, 1000 obrazów, jakby to miały przyjść tutaj i rozłożyć się, to jest niewykonalne fizycznie. Mhm. Trochę ubolewam nad tym, bo nawet najlepsze zdjęcie nie odda tak w pełni tego i skali, i proporcji, nawet jak mam podane przecież wymiary, to jednak tego inaczej patrząc na zdjęcie, nie wiem, tam 15x18, a inaczej jak widzę obraz oparty o ścianę, czy wiszący na ścianie. Także tutaj ta pierwsza selekcja wyodrębni to grono do nagród. Stosujemy to jest profesor jednak taką metodę, żeby już jury, nie na zasadzie, że ten mi się podoba, ten mi się nie podoba, tylko żeby jednak próbowało zaakcentować. Dlaczego? Co jest w tym obrazie według niego? Czyli że on w ramach jury o tym rozmawiacie, spieracie się tak, oczywiście. Będziemy... To ja może doprecyzuję, bo to trzeba jednak rozróżnić te dwa etapy, ponieważ pierwszy etap, można powiedzieć, jest taki bardziej samotniczy. Każdy z członków jury przegląda zgłoszenia i typuje to, co jego zdaniem powinno się znaleźć na wystawie finałowej. Czy to jest takie głosowanie tajne? No, nie do końca tajne, ale w tym sensie, ale... że każdy typuje swoich faworytów. I potem spotykacie się i wykładacie, żeby nie było, że ktoś się kimś zasugerował, tylko potem, to jego własny proces. Potem uruchamiamy arytmetykę i w pierwszej kolejności patrzymy, kto ma najwięcej głosów. Tak. Jeżeli mamy 5-osobowe, więc jest nie do pary, w związku z tym mam nadzieję, że musi przeważyć coś, uda się ktoś tą hierarchię ustalić punktową i dopiero w drugim etapie, kiedy już jest gotowa wystawa i kiedy wszyscy jurorzy znajdą się w Centrum Spotkania Kultur i będziemy obcować z oryginałami prac, będzie pole do dyskusji i do właśnie negocjowania tych laureatów nagród, ponieważ tu techniczna strona może dla słuchaczy nie będzie zbyt interesująca, w jaki sposób to się dokonuje, natomiast ostatecznie zawsze jest to dyskusja i właśnie argumenty, konkretne argumenty przemawiające za tym czy za tym. Mówił pan profesor wcześniej też o takim konserwatywnym podejściu, o badaniu techniki warsztatu, ale co jeśli ktoś, szczególnie właśnie w tej kategorii młodych, tych, którzy jeszcze nie mieli tej wcześniejszej oceny, na której można by się ewentualnie opierać, jeżeli coś proponują rewolucyjnego, innowacyjnego, a my możemy tego nie zauważyć, że akurat mamy do czynienia z czymś, co po prostu może dla nas jest nieprzystępne, niedostępne, jakaś inna perspektywa nowego pokolenia, rewolucyjne być może. I co wtedy z nami się dzieje jako z jury? Czy takie przypadki w ogóle bierzecie pod uwagę? Myślę, że choćby nie wiem jak bardzo obiektywni starali się być jurorzy, zawsze jednak będą pewne różnice w opinii. Ja jeszcze odwołam się do pierwszej edycji, bo w tej pierwszej edycji mieliśmy wśród finalistów laureatów nagród innych konkursów, również laureatów Grand Prix innych konkursów, którzy w tej naszej pierwszej edycji znaleźli się wprawdzie w finale, natomiast nagród nie otrzymali. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że jury, czy jakaś grupa osób w jednym konkursie nagrodziła artystę. W tym konkursie został ten artysta czy artystka zauważony, bo znalazł się na wystawie finalistów, natomiast ostatecznie nagrody nie było. Oczywiście. To jest taki niuans, który można zaproponować jako jury, tak? Że zauważyliśmy, coś tutaj może być na rzeczy. Znaczy sztuka jest jednak przestrzenią pewnego doświadczenia subiektywnego i tutaj no właśnie. Oczywiście wszyscy jurorzy są ekspertami swojej dyscypliny, niewątpliwie. Tylko próbuję powiedzieć, że trudno tutaj o jakiś taki obiektywizm o charakterze naukowym, prawda? Że jednak w sztuce ważne jest, kto proponuje, ważne jest też, kto odbiera i w jaki sposób odbiera i gdzieś jest ta przestrzeń negocjacji, pewnej rozmowy pomiędzy autorem i odbiorcą poprzez to dzieło sztuki. I w konkursach artystycznych myślę, że też sami uczestnicy mają też pełną tego świadomość, że tutaj jakby no nie ma właściwie tak naprawdę możliwości powiedzenia czegoś obiektywnego. Zawsze będzie to jakoś tam obciążone pewną subiektywnością spojrzenia, oceny, własnych preferencji. My w tej edycji będziemy mieć artystów, jurorów prezentujących bardzo różne postawy. Od skrajnej figuracji po skrajną abstrakcję geometryczną. Czy ta różnorodność jury powinna zapewnić jakiś rodzaj pokrycia wszystkich? No takie było założenie, żeby właśnie ten skład był na tyle jakby różnorodny w obrębie własnej twórczości, żebyśmy dzięki temu też uzyskali wystawę finałową, która będzie równie różnorodna, a może jeszcze bardziej. A czy cokolwiek możecie nam powiedzieć, nie zdradzając oczywiście tego, co zobaczymy 31 marca, jaki obraz naszej rzeczywistości widzimy, w czym się przeglądamy w tych pracach naszych artystów? To trudne pytanie. Myślę, że sztuka generalnie, w tym także malarstwo, bardzo się interesuje rzeczywistością, ale to zainteresowanie nie zawsze owocuje pracami, które tę rzeczywistość jakoś opisywałyby bardzo wprost. Ja też obserwuję od jakiegoś czasu pewien odwrót od rzeczywistości. Coraz więcej młodych artystów jednak bardziej się jakby zagłębia w samych siebie. Do siebie. I próbuje poszukiwać pewnych światów fantastycznych, wyobrażonych. To też dobrze pokazują duże prezentacje, duże wystawy malarskich wystaw w ostatnim czasie. Takich przekrojowych, jak w pierwszej dekadzie XXI wieku właściwie nie było, poza jedną, którą ja znam, czyli Farba znaczy krew w warszawskim MSN-ie, przy czym była to wystawa prezentująca tylko i wyłącznie malarki, czyli kobiety artystki posługujące się medium malarskim. To była niezwykle ciekawa wystawa, ponieważ okazało się, że kobiety artystki właściwie przestały się zajmować tematem kobiecości w sztuce i zaczęły drążyć różnego typu wątki osobiste, ale jakieś też uniwersalne poprzez medium malarskie i właściwie to malarstwo emanowało przede wszystkim niesamowitą formą malarską, bardzo odważnymi rozwiązaniami i odkrywczymi w pewnym sensie, nowatorskimi. I to jest niezwykle interesujące, że malarstwo jako ta jedna z najbardziej klasycznych dyscyplin jednocześnie jest wciąż niezwykle progresywna, że w obrębie malarstwa ciągle pojawiają się nowe osobowości, nowe propozycje formalne, nowe obszary zainteresowań i wydaje się, że to być może nigdy się nie skończy, dopóki będą przedstawiciele naszej ludzkiej rasy. Ale też i przy tej poprzedniej i tej edycji właśnie było pokazane, że nie było takich stricte zaangażowanych prac, bo tak można było oczywiście patrzeć, że to jakieś wątki feministyczne były, ale przecież to była epidemia, tam nie było też i takiego bezpośredniego przekazu, że tam, nie wiem, jacyś ludzie w maseczkach czy coś, tam się pojawiły. Tak, ale epidemia miała to do siebie, że wszyscy w pewnym sensie zwróciliśmy się do wewnątrz, tak, jakkolwiek i to i może właśnie rozumieć. To. I teraz ta sytuacja spowodowana tą wojną i tym bezpośrednim zagrożeniem, że właściwie to nas cały czas dość praktycznie oblepia. My jesteśmy cały czas, żyjemy w takich złych informacjach i takiej niepewności, co się może wydarzyć. I może to dlatego się jakoś niektórzy wyrażę, artyści tak. właśnie chcą jakby gdzie indziej odejść od tego, tak żeby to, co oni robią, żeby to była jakaś rola takiej terapii od tego, co ich otacza w mediach wszelkich i tych informacjach z frontu, ze szpitali, nie wiadomo skąd. To jeszcze. Chyba był też podobny mechanizm wtedy w czasie stanu wojennego, prawda? Poza politycznym kontekstem, ale że też emigracja wewnętrzna się mówiła. To można było zrobić w ramach Polski, albo też, że tak powiem, do wewnątrz wyemigrować. Zawsze to jest pytanie, czy to skierowanie się do wewnątrz jest ucieczką od rzeczywistości, czy jest wręcz szukaniem w tych obszarach, które są może jeszcze nierozpoznane, bo wielu też mówi, że podróżujemy na Księżyc, a tą przestrzeń wewnętrzną mamy jeszcze nierozpoznaną. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że zachęciliśmy tych z Państwa, którzy z nami słuchali tej rozmowy. Na stronie CSK na pewno można poza tą datą i godziną, którą już wymieniliśmy, czyli 31 marca, 18. Więcej szczegółów przeczytać. Do kiedy będzie ta wystawa? Może to już chociaż możemy powiedzieć. Do 7 maja. Ale zapraszamy wszystkich na wernisaż 31 marca do Centrum Spotkania Kultur. Jeżeli ktoś nie był w Lublinie, to na pewno tym bardziej zapraszamy. Tak, jeszcze raz dziękuję. A Państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo przed nami jeszcze felieton. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Młodość i sztuka często idą w parze. Młodość dla artystów to okres, podczas którego są najbardziej rewolucyjni, próbują bez przerwy, mimo porażek, wdrożyć swoje podejście. Czasem się to udaje, skutki są jednak różne i o tym w swoim felietonie nasz Paweł Turski. I jeszcze 3 grosze. Najlepszym przykładem sytuacji, o której mówił Redbath, jest moim zdaniem chwalona prawie przez wszystkich architektoniczna rewolucja zwana Bauhausem. Bauhaus to jeden z prądów niemieckiego modernizmu. Założycielem Bauhausu był niejaki Walter Gropius. I właśnie jego twórczości chcę dziś wraz z Państwem przyjrzeć. Walter Gropius, oprócz tego, że stworzył podstawowy Bauhaus, a więc ideę słuszną i trudną do podważenia, to stworzył też po II wojnie światowej coś podobno opartego na swojej rewolucyjnej bauhausowej myśli. To coś nazywa się osiedlem Gropiusstadt. To osiedle zwierzadle, które zostało wybudowane w latach 60. i 70. w Berlinie Zachodnim. Berlinie Zachodnim, który z racji otoczenia przez mur musiał stawiać wysokie budynki dość blisko siebie. Gropius swój pierwotny projekt, nakreślony jeszcze przed wybudowaniem muru, zaktualizował i stworzył, nie bójmy się tego powiedzieć, najgorsze osiedle Berlina, jak i niecałych Niemiec. Aby państwo to mogli sobie wyobrazić, opiszę teraz pokrótce Gropiusstadt. To osiedle, w którym jest wiele bloków i żaden z nich nie jest niski. Najwyższy ma 30 pięter, 89 metrów wysokości. Terenów zielonych prawie że nie ma. Do tego wiele miejsc to po prostu ciemne zakamarki. Osiedle po prostu przeraża. Mieszkańcy wracali tutaj tylko po to, aby zamknąć się w swoich mieszkaniach. Najlepszym przykładem tego, jak nieudaną rewolucją było Gropiusstadt, jest opis tego osiedla, który stworzyła Christiane Felcherinow w książce My, dzieci z dworca Zoo. To właśnie na tym osiedlu dorastała Christiane. To na tym osiedlu dzieciom nie wolno było nic robić. To właśnie to osiedle pchało poniekąd młode pokolenie ku ślepej uliczce. Patrząc na przykład Gropiusstadt, wychodziłoby na to, że nie wolno przeprowadzać rewolucji, że nie warto eksperymentować. Nie jest to jednak prawdą. Przecież ten sam twórca, Walter Gropius, odpowiada za Bauhaus, za podstawy tej idei, z której po dziś dzień czerpiemy garściami. Jedyne, czego tak naprawdę nie wolno robić, to bezgranicznie ufać rewolucji, ktokolwiek byłby jej twórcą. Spotkałam cię w barze Apalto 6. Ludzie się muszą spotykać gdzieś. Ty śmiałeś się z marzeń, no trudno, niech. Niech tam na zdrowie, jak śmiech to śmiech. Miałeś drugi, zapłaciłam. Byłam druga, nie mówiłam. Chorowałeś, ja nie spałam. Nie wracałeś, ja czekałam. Dziś mi ciebie brak, jak chleba. Ręce moje to sieroty. Coś by nimi objąć trzeba. Ale nie chcę już tęsknoty, ale nie chcę już. Obejmę. Obejmę. Dozorcostwo na cichej, spokojnej ulicy. Obejmę dozorcostwo, niech żaden już na mnie nie liczy. Do pracy będzie mi blisko. Na klatce zdobędę poważne stanowisko. A kiedy ktoś do mnie w zaloty zbyt ostro, obejmę dozorcostwo. I miotło, i miotło, i miotło. Mówiłeś o sobie raz tak, raz tak. Miałeś fajkę, a potem frak. Zapłonął ci w głowie żar wielkich spraw. Topiłeś na zdrowie, jak pan, jak han. Byłeś biedny, harowałam. Byłeś święty, ja przetrwałam. Ty kłamałeś, powtarzałam. Gdy się śmiałeś, ja się śmiałam. Dzisiaj, kiedy jesteś żaden. Jest mi jakbym zjadła żabę. I coś ciągnie mnie do wódki. I coś ciągnie mnie. Obejmę. Obejmę. Dozorcostwo na cichej, spokojnej ulicy. Obejmę. Dozorcostwo. Niech żaden już na mnie nie liczy. Do pracy będzie mi blisko. Na klatce zdobędę poważne stanowisko. A kiedy już wszystko się zamknie na amen, to jeszcze pan mnie za bramę. Obejmę dozorcostwo.